श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 23 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सात्विक भाव राजसास तामसास मतान विद्धि नत्वं तेषु ते मयि। भगवान के तेज सात्विक राजस तामस भाव जितने वो सिर्फ मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, वे मेरे में नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ कि अपरा और परा दो प्रकृति भगवान की है, तो परा प्रकृति जीव रूप है, अपरा प्रकृति जो माया रूप प्रकृति रूप है, ये भूमि आप रही है। तो ये मेरी प्रकृति होने से यहाँ ये तीन गुण मेरे से उत्पन्न होते हैं। कहा नहीं तो बताया सत्वम रजस तमस गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यहाँ कहते हैं मेरे से उत्पन्न होते हैं। मेरे से उत्पन्न क्यों कहते हैं, सत्व रज तो भगवान से हो, ये तो भगवान की प्रकृति से ही होते हैं। तो भगवान ने पहले ये कह दिया कि प्रकृति मेरी दो तरह की है, एक ये जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है जीव रूप। तो जड़ प्रकृति है उसी से उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति है मेरा स्वरूप है प्रकृति भी। अपरा हो चाहे परा है, तो मेरी प्रकृति स्वभाव तो मेरा ही है, तो मेरा ही स्वरूप इस वास्ते सब मेरे से उत्पन्न होते हैं। भगवान ने जहाँ सगुण का वर्णन किया है वहाँ प्रकृति को अपने से उत्पन्न बताया है। तो जहाँ निर्गुण निराकार का वर्णन है, ज्ञान प्रकृति ज्ञान योग का प्रकरण है, वहाँ भगवान गुणों को प्रकृति के द्वारा उत्पन्न बताते हैं, क्योंकि वहाँ विवेक की प्रधानता है। तो विवेक में जड़ चेतन का विवेक होता है, तो परमात्मा को चेतन रूप माना है और प्रकृति को जड़ रूप माना है। वहां प्रकृति से उत्पन्न बताया और यहाँ समग्र भगवान का वर्णन है। पहले ही आरंभ किया है असल से समग्र माम यथा ज्ञासित अश्विनो, तो समग्र में प्रकृति विषाद में आ जाती है, जड़ चेतन प्रकृति या वन मात्र सब परमात्मा का स्वरूप होता है वासुदेव सर्वम। तो सर्वम वासुदेव होने से प्रकृति भी भगवान का ही स्वरूप हुई, भगवान कहते मेरे से उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं उस प्रकृति में नहीं हूं, मैं मेरे में वे गुण है नहीं है। या तात्पर्य क्या कि वो गुण है उनके वश में हो जाए, गुणों के अधीन हो जाए तो मेरी प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि गुण मेरा स्वरूप है, परंतु मेरी प्राप्ति करता है तो गुणों के वश में होने से प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती है, गुणों में मोहित हो जाता है, गुणों के साथ संबंध मात्र से बंधन नहीं होता है, ये गुणों में मोहित हो जाता है। कुत्ते भेर गुणमय भावेर ये भी सर्वमिदम जगत, सर्व जगत सब जितना जगत है वो सब का सब ये भी त्रिभुवन, ये जो तीन गुण है इनके द्वारा मोहित हो जाने से एभ्यः परम अव्यम इनसे परे हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे मेरे को परिवर्तन न होने वालों को कोई जानते नहीं देखते नहीं, क्योंकि इनसे मैं परे हूँ। ये परिवर्तनशील है गुण, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। भगवान की प्रकृति होते हुए भी प्रकृति परिवर्तनशील है और जीव रूप है वो प्रकृति अपरिवर्तनशील है। तो अपरिवर्तनशील मेरी प्रकृति परिवर्तनशील प्रकृति के वश में हो जाता है। अगर ये वश में न हो प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानी न निवृत्तानी कांक्ष भी प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, प्रकाश नाम सत्व, प्रवृत्ति नाम रज और मोह नाम तम, न द्वेष की संप्रदाय। ये आ जाए तो उनके साथ द्वेष नहीं करता, चले जाए तो उनके साथ इच्छा नहीं करता, मानो उनसे अतीत रहता है तो ये मोहित नहीं होता, तब तो बंधन में नहीं आता। पर तो गुण संगेन बंधनाती, ज्ञान संगेन कर्म संगेन, ये कर्म का संग करता है, ज्ञान का संग करता है, सुख का संग करता है, उस संग के वध में संगे ही बाध्य थे लोग, ये संगी बाध्य होता है। तो सत्वरज तम का गुण संग कर रहे हैं, संग करना ही मोहित होना है, मानो इनमें मोह में फंस जाना है, वो मोहित होने से मेरे को नहीं जानता है। यहाँ पर भगवान ने एक बहुत विलक्षण बात कही, उसको जगत का जगत मोहित जगत है, तो जगत नाम जड़ का ही आता है, जहाँ कहीं शास्त्र में आता है तो गच्छति इति जगत, जो परिवर्तनशील है उसका नाम जगत है। यहाँ मोहित होने वाला जगत बताया, तो मोहित परिवर्तनशील है वो क्या मोहित होगा, तो मोहित होने वाला जो मेरी परा प्रकृति है जिसने जगत को धारण कर रखा है, वह परा प्रकृति का नाम है यहाँ, जीव का नाम जगत है, चेतन का नाम जगत है यहाँ, वो मोहित हो जाता है। तो उसका जगत नाम क्यों दिया, कि ये जो शरीर धारण करते हैं अपन, शरीर धारण करने में हम शरीर की प्रधानता मानते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, ये नहीं एकदम धारियते जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है वो मानता है कि मेरे को जगत ने धारण किया, उल्टा मानता है यहाँ, ये दम धारियत है जगत और ये त्रिवेणी गुण भाई मोहितम, तो ये जगत के अधीन हो गया, मानो शरीर को मुख्य मान लिया, शरीर में इतना मुख्य मान लिया कि शरीर के दुख से दुखी, शरीर से सुख से सुखी, शरीर के भूख से भूखी भूखा, शरीर के प्यास से प्यासा, शरीर के बीमार से बीमार, मन मोहित हो गया शरीर के साथ में तादात्म्य कर लिया, इस वास्ते वो मेरे को नहीं जान सकता। अपरा प्रकृति मेरा स्वरूप है, परंतु मेरा होते हुए भी अपरा है वो, ये स्वयं है परा, तो परा होता हुआ अपरा में फंस गया। भगवान की अगर मान ली जाए, लोग कहते हैं क्या करें, भगवान की माया ऐसी है जो हम फंस जाते हैं, तो भगवान की माया है वो फंस जाते हैं कब, कि भगवान की नहीं मानते अपनी मान लेते हैं, कोई पराई चीज को अपनी माने तो ये बेईमानी होती है। तो परमात्मा की माया कहते तो है परमात्मा की माया, और परमात्मा की माया में हम फंस गए, तो परमात्मा की कहते हो मानते हो अपनी, वो अपने मानने से फंसना है आप, अपनी अगर न माने तो फंसेगा नहीं। जिन चीजों को आप अपनी नहीं मानते हैं उनमें कहाँ फसावट होती है, रुपये जो आपने जितने अपने मान रखे हैं वे कहीं डूब जाते हैं तो चिंता होती है, और बैंकों में गए बहुत रुपये पड़े कोई अच्छे होते हैं जल जाके आग भी लग जाए तो कोई आपको चिंता होती है नहीं, अपने संबंध कुटुम्बी है संबंधी उन कुटुम्बी हमें किसी में ही दुख पड़ता है तो आप दुखी हो जाते हैं। संसार में बहुत से घर है, उन घरों में 5-7-10-20-50 घर भी धराशायी हो जाए तो एक सज्जनता के नाते कहते भी ठीक नहीं हुआ, इतने घर गिर गए, पर दुख नहीं होता। अपना घर छोड़ा, एक कमरा ही गिर जाए तो बड़ी चिंता होती है। तो घर गिरने से चिंता नहीं होती है, घर तो 5-7-10 गिर गए, मेरा गिर गया इससे दुख होता है। तो दुख तो मेरापन में है, तो मेरापन करके उन चीजों के अधीन हुए, अपना धन है उसे अपना आप को धनी कहने लगे, मैं तो धनी बन गया। अब चला जाए धन तो पहले मैं तो गरीब बन गया, अब धन आने से आप बड़ी पार्टी हो गई, और धन चला गया तो पार्टी छोटी हो गई। तो आपकी तो फजीती हुई है ना, मन में आप समझते हैं कि हम धनी बड़े आदमी हो गए, बड़े आदमी क्या हो गए, ये तो बहुत मूर्खता हो गई। हमने एक पुस्तक में पढ़ा, कृपा आप पूरा तो नहीं मानेंगे, पुस्तक में पढ़ी हुई बात कहता हूँ मैं। उसमें कहता है कि धन के कारण से बड़ा हो तो कहते मूर्ख हो गए, बहुत से बड़े बड़ा बड़ा से बड़ा मूर्ख हो गए। ऐसे नहीं, अब धन पड़ा है बैंक में, उसी से मैं बड़ा हुआ, फूक भर गई अपने में, कहाँ धन है कहाँ तुम हो, आज मरो तो धन के साथ कोई एक संबंध नहीं, या जियो तो संबंध नहीं, खर्च भी पूरा कर नहीं सकते। धन है वो धन काम नहीं आता है, धन का खर्च काम आता है। पड़े धन क्या काम करे, आप नहीं खर्च करते हो और नोट भरे रखे तो हम रद्दी अखबारों की जबकि समझ उसको भरने एक बक्से में आपने भर लिए नोट, खर्च न करें तो क्या फर्क है, आपके बक्से पर हमारी भरा है, सोना चांदी भरा है आपके बक्से में, हमने पत्थर भर लिए बक्सा में। जब खर्च करें तब तो फर्क है, खर्च नहीं करो तो वजन कोई कम थोड़ा ही है। तो वो खर्च आप खुद कर नहीं सकते, ये क्या है, ये मोहित होना, वो मोहित हो गए इस वास्ते जन्मते मरते रहते। भगवान कहते जन्मते मरते रहते मेरे को नहीं जानते, वो है मेरा अंश और मैं उसके हृदय में रहता हूँ, और शरीर हृदय इसमें वो रहता है मैं भी रहता हूँ, परंतु तो मैं पास में हूँ सर्व सर्वश्रेष्ठ हूँ हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं अच्छी तरह से सन्निविष्ट हूँ विराजमान हूँ। ऐसे होते हुए मेरे को नहीं जानता, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वहां ही मैं रहता हूँ मेरे पास में रहता है। भागवत ने अभिज्ञात मित्र है, जानता नहीं है अपना मित्र यही है, ये परा प्रकृति मित्र थोड़ा ही है, ये तो शत्रु है, पर शत्रु कब है, जब आप वश में हो जाओ तब है, और आप वश में नहीं हो तो मित्र है ये। आया है के शत्रु व संत निजेन्द्रियाणि, संसार में शत्रु कौन है, कि अपनी इंद्रियां है, तो मित्र कौन है, ये जितानी यानी यानी तानी जितानी तानी मित्राणी, इंद्रिया मन को आप वश में कर लेते हो तो ये मित्र है, और इनके वश में हो जाते हो ये शत्रु है। इंद्रियों के वश में हुए बिना सुख भोग नहीं सकते, सुख भोग जो संसार का सुख भोगता है वो सुख है दुख के अधीन, आप दुखी नहीं हो तो सुख भोग ही नहीं सकते। लोग के दुख बड़ा खराब है, अरे दुख मिट जाए तो आपको सुख रहेगा ही नहीं, संसार का सुख दुख के अधीन है। भूख जोरदार लगेगी तब ना भोजन सुख देगा, बहुत बढ़िया प्यास लगेगी तब जल सुख देगा, जोर से ज्यादा लगेगा तब कपड़े रजाई सुख देगी, घाम जोर से होगा तो आतप है जगह तपने के कारण से जोर को आतप तापत हो ही, पर छाया सुख जाने ही सोई, छाया को सुख सुख मिलेगा, दुख के बिना सुख भोग सकते ही नहीं। ये संसार का सुख है उसको दुख में वो सर्व विवेकी ना, पातंजलि योग दर्शन में जितने सुख है उससे वो दुख ही कहा है, कि दुख ही नहीं है, दुखों की जड़ है। और बेशा ने समझाया ना, पाप का बाप कौन है, ये पाप का बाप है लोग, तो संसार के सुख का बाप है दुख, दुख का बाप है सुख। दुख केवल आवे तो केवल दुख होता है तभी सुख होता है, नहीं दुख के बिना सुख होता है परवाही नहीं होती। जिसके बेटा नहीं है उसके बेटे का सुख होता है, बेटा हो गया बड़ा उत्सव मनाते हैं, बड़ा गुड़ बांटते हैं, आनंद मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, गाते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। अरे पांच सात दस एक बेटा, अरे एक बेटा हो जाए तो आजकल तो नष्ट करते हैं, मार देते हैं उसको, खत्म करो सुखों को। तो बेटा सुख देता है कि दुख देता है? बेटा सुख देता है तो गर्भपात क्यों करते हैं? अगर बेटा ही सुख देता है तो बंद क्यों करते हैं? बेटा कहाँ सुख देता है? आपके भूख है कि बेटा हो जाए, बेटा नहीं है, हाय हाय बेटा नहीं है, तब बेटा सुख देगा? ज्यादा दिल में जाएगा मारो उसको, खत्म करो। खूब ध्यान दें, ये संसार का सुख है वो दुख के अधीन है, बिना दुख के सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पर सुख है। विषेन्द्रिय संयोग आदि यत दग्रे अमरोतम, विषय इंद्रियों के संयोग से जो सुख होता है बड़ा अमृत दिखता है, परिणाम विष में, परिणाम विष की तरह होता है। तो सुख विष की तरह होता है तो दुख हुआ ना, तो सुखे से अनंतरम दुखम, दुख से अनंतरम सुखम, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, अलंघ्यम दिन रात्रिवत, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो ये सापेक्ष हुआ, तो ये दिन भी और रात भी दोनों एक ही तरह के तो है, इन दो तरह के आपने मान लिया है, यह दोनों एक ही तरह के, कि एक तरह कैसा है भाई? एक जाति के ही है ना, संसार के संबंध से ही दुख होता है, संसार के संबंध से ही सुख होता है, तो सुख दोनों एक जाति के ही हुए। और इनमें एक शरीर से ही दोनों में फर्क नहीं है, सुख और दुख में फर्क नहीं। आप ध्यान दें, कृपा करें कृपानाथ। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो आप विचार उतोलो, उसको क्या फर्क आया, क्या फर्क आया? शत्रु रहती संयोगे वियोगे मित्र मप्य हो उभयोर दुखदायित्व को भेद शत्रु मित्र हो। शत्रु रहती संयोग, शत्रु संयोग में जलाता है और वियोग में, मित्र वियोग में जलाता है। शत्रु का मिलना दुखदायी होता है, मित्र का मिलना सुखदायी होता है, तो शत्रु का बिछोड़ना सुखदायी होता है। शत्रु का बिछड़ना सुखदायी होता है और मित्र का बिछड़ना दुखदायी होता है। एक मिलित दारुण दुख दे ही, और मिलित एक बताओ, एक तो मिलता हुआ दुख देता है, एक मिलता हुआ सुख देता है, तो दोनों फर्क क्या आया? आप तोल कर देखो, देखो संसार में जो अपनी परिस्थिति स्थिति चल रही है उस स्थिति की तरफ विचार दिलाने का ही तात्पर्य सत्संग का है। तो सत्संग ये विचार देती है कि एक मिलते एक दारुण दुख दे, एक बिछुड़ते एक प्राण हर दे, बताओ। तो एक तो मिलता दुख देता है, एक बिछुड़ता दुख देता है, तो दुखदायी दोनों ही हुए। परंतु मनुष्य की क्या बात है, मोह के कारण से त्रिगुण गुण गुणमयी गुणमयी भाव इनसे मोहित होता है, इनसे परे अपने को जानता नहीं। इनसे परे कैसे है कि दुख भी आता है, दुख सुख भी आता है, दुख भी जाता है, सुख भी जाता है। अरे आप रहते हो तो आप ना सुख के अधीन है ना दुख के अधीन है, आप तो दोनों जानने वाले, ये आने जाने वाले, आगमा पाई ना अनित्य, सुख दुख रहा आगम पाई नहीं मात्रा स्पर्श है, सुख दुख देना आने जाने वाले है, और आप रहने वाले हो। अब आने जाने वाले रहने वाले को क्या फर्क करे, हम यहाँ बैठे हैं, वहां मोटर आ गई राजी हो गया, उठे मोटर चली गई नाराज हो गया, मोटर नहीं आई दुखी हो गया, आज रोट मोटर नहीं आई, तो धूल कम हो गई, हजरी हजरी क्या हुआ दे रही, ये दुखी हो गई, मोटर वहां चलती है सारी तो राजी हो गई, हमारे पास में होकर अनुकूलता आ गई तो राजी हो गए, अनुकूलता से प्रतिकूलता आ गई नाराज हो गए, अरे आने जाने पर आग वहां पाए अनित्य, ये सुख भी अनित्य हो दुख भी अनित्य, तुम हो नित्य, नित्य रहने वाले का अनित्य सुख दुख में सुख दुख हो गए, तो ये तो भीषण जी है ना, आरम्भ अच्छा लगता है, अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष है, दोनों में अगर ठीक घड़ी मिला करके घड़ियों के अनुसार हिसाब किया जाए तो दोनों पक्ष में समान प्रकाश है, समान ही अंधेरा है, कृष्ण पक्ष की रात्रि के माध्यम से हम गिने, शुक्ल पक्ष की घड़ियां जो प्रकाश होता है और कृष्ण पक्ष की घड़ियां गिने जाए तो आप हिसाब करो बरोबर है, शुक्ल पक्ष में जितना प्रकाश है कृष्ण पक्ष में उतना ही प्रकाश है, और कृष्ण पक्ष में जितना अंधेरा है उतना ही अंधेरा शुक्ल पक्ष में है, अभी आप हिसाब लो, आप बैठ बैठे आप हिसाब लगा लो, इसमें कोई फर्क नहीं है, ना कोई शुक्ल पक्ष में प्रकाश ज्यादा है ना ही कृष्ण पक्ष में अंधेरा ज्यादा है, दोनों में अंधेरा बरोबर, दोनों में प्रकाश बरोबर, फर्क क्या है, शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है अंधेरा घटता है, कृष्ण पक्ष में अंधेरा बढ़ता है और शुक्ल प्रकाश घटता है, तो घटता है बढ़ता है ये तो फर्क है, परंतु प्रकाश तो समान है दोनों में, मध्य रात्रि से गिर जाए तो इस तरह से शुक्र दो तो समान है, सुख आता अच्छा लगता है दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, तो ये जो अच्छा बुरा लगता है इसको कहते हैं मोह, इसमें फंस गए राजी नाराज हुए इसका नाम मोह है, ये तीनों गुणों से मोहित होना हुआ, ये मोहितम जगत, ये जो मोहित जगत है वो परमात्मा को नहीं जानता, अब परमात्मा कैसे जाने, गण में उलझ गया, यही राजी और नाराजी में यही फंस गया उलझ गया, अब उलझा हुआ तो पशु भी उलझा तो मर जाता है बेचारा, पक्षी आ जाए तो मर जाता है, तो ये मरता ही मरता रहता है उलझा हुआ, तो मोहित ना भी जाना थी, माम एव्य परम अव्य अव्य का ये है व्य, ये खर्च होते रहते ये कहते ही थे मानो नाशवान नाशवान है ये, अरे भगवान अविनाशी है, तो परा प्रकृति गुण वाले गुण सब के सब परिवर्तनशील है एकदम नष्ट होते, और जो परा प्रकृति है वो नष्ट कभी हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं, अब नष्ट नहीं होती वो एक रूप रहती है, तो वो तत्व ज्ञान हो गया, तो अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो अपने स्वरूप का बोध होने से वो मरता नहीं, तो मरता नहीं तो जैसे भगवान नहीं मरते वैसे ही नहीं मरता, इस वास्ते वो ज्ञानी हो गया, तो उसको भगवान ने कहा कि इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, इस ज्ञान का आश्रय लेने से मेरी सधर्मता हो गई, जैसे मैं सच्चिदानंद हूँ ऐसे ही वो सच्चिदानंद है, मेरी सधर्मता प्राप्त होगी, मेरे जैसा ही वो हो गया, तो वैसे ही हो गया वैसे ही है, ये गुणों के संग के कारण दुख पाता है, गुणों से अगर असंग हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, गुणों के संग से फर्क आता है, फर्क तो संग है गुणों का है, मान लिया अपने में ये मोहित होना है, फर्क है कौन मान लिया अपने में, रुपया बैंक में पड़ता है पड़े हैं वहां घाटा लग गया, जब बैंक का रुपया देना पड़ता है तो वहां दुखी हो गया, तो दुखी हो गया तो पंक में पड़े थे अब दूसरे को दे दिए तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे, पहले पड़े थे बैंक में अब पड़े दूसरे आदमी के पास, या हमारे घाटा लग गया, अब तुम्हारे घाटा कैसे लग गया, तुम तो राजी खुशी हो, तुम्हारे तो बुखार ही नहीं आया, ये बुखार हो तुम शरीर को आया तुम्हारे तो आया ही नहीं, पर वहां घाटा पड़ गया मेरे घाटा पड़ गया, कांची में फाटा पड़ गया मेरे, मद्रास में घाटा हो गया मेरे घाटा हो गया, जब कहा मद्रास में घाटा गांधी रहे, इसको कहते हैं मोहित, तो गुणों में मोहित हो गया, मोहित हो मोहित हो तो गुआ रहा, अपने में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, अपने में जो गति है कुछ नहीं फर्क पड़ा, दुखी होता है, इसको कहते हैं मोहित। ये मोहित जगत परम अभी मैं इनसे पर हूँ, परम इस बात नहीं कि यहाँ यहाँ तो यह उधर उधर परमात्मा है, पर कहना तात्पर्य ये नजीक है और वो दूर है, ये नहीं है, सब जगह ही परिपूर्ण परमात्मा है और ये उसमें अंतर्गत है, पर वो अंतर्गत है जिसमें मोहित हो गया, उसमें फंस गया और मैं मोहित नहीं होता हूँ। भगवान कहते हैं नमान कर्माणि लिम्पन्ति, क्योंकि न मैं कर्म फले स्प्रिया, जब परम फल में मेरी स्प्रिया नहीं है तो मैं मोहित नहीं होता, एक फले से तो निबद्ध थे, ये फल में आशु तो बंध जाता है, तो मेरे स्वरूप बरोबर हो जाता है, कब कि जब फल में नहीं बनता, जैसे ना अहंकार तो वह बुद्धि जैसे नहीं लिप्यते, जब बुद्धि में लेप नहीं होता पर लिप्यते ऐसा बंधता है, मैं न मान कर्म लिम्पन्ति, इस वास्ते कर्म मेरे को बांधते नहीं, तो इनमें जो लिप्त होता है तो ये मोहित हो जाता है, मोहित होकर ऐसा होता है कि इनको प्रधान मानने लगता है, स्त्री के वश में हो जाता है, स्त्री से मोहित हो जाता है, अब स्त्री से सुख, स्त्री से दुखी, ऐसे बेटा है पोता उनके वश में हो जाता है, बेटा मर जाता है तो हाय हाय मैं तो मर गया, अब तू कैसे मर गया भाई, मैं तो गजब हो गया, मर गया, मैं मेरा बेटा मर गया, धन चला गया, हाय हाय मैं तो मर गया, बड़ी बेइज्जती हो गई दुनिया में, मैं तो बड़ी बेइज्जती, दिवालिया हो गया, क्या करूं, अब तू कहां दिवालिया हो गया, पास में रहने वाले धन से तू धनी हो गया, बहुत से पत्थर पास में रख दे कि मैं धनी हो गया साहब, अरे पत्थर दूर हो जाएगा मैं तो गरीब हो गया, तू कैसे गरीब हो गया, पत्थर ज्यादा आ गया, ऐसे रुपया इकट्ठा कर लिया ज्यादा राजी हो गया, एक लोग पड़ गया अरे बिखर गया, नाराज हो गया, तेरे साथ संबंध ही नहीं है, तू है चेतन, ये है जग, ये आने जाने वाले, तुम रहने वाले, ये होश नहीं रहता, ये होश नहीं रहता, ये मोहित है, तेरे गुण में मोहित हो, इसे मोहित हुआ इस बात इनसे पर मानो असंश्रेष्ठ असब बंध, इसे सब बंधे हुए नहीं है, लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है, तो भगवान जो निर्लिप्त है तुम भी निर्लिप्त हो, इति मांग यो भी जानते कर्म फिर न से बध्य थे, न मांग कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया, कर्म फल में स्प्रिया नहीं है तो वे कर्म मेरे को मानते नहीं, इति मांग यो भी जो कोई मेरे को ऐसा जान लेता है वो भी नहीं मानता, वो ही देख लेते भगवान के पास में युक्ति है, ये कर्मों में फल में लिप्त नहीं होते तो अपने में कर्म में लिप्त, फल में नहीं लिप्त है तो बनता नहीं, तो सब मम साधन में मांगता भगवान में जो गुण है वो इसे हो जाते हैं, और उसमें है ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अब सहज सुख राशि है वो माया फंस गए दुखी हो गया, सहज सुख राशि तो स्वाभाविक है, दुख स्वाभाविक नहीं है, दुख तो प्रकृति के संबंध से मोह से होता है, मोह चला जाए बस मोहित तो मैं आप जाने मोहित मेरे को नहीं जानता, गुणों में मोहित नहीं होता है तो गुण आते रहे जाते रहे, प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में उच्च पांडव न द्वेषी समृद्धा न निवृत्ता कांक्ष थी, प्रकाश प्रवृत्ति मोह सतम आ जाए तो अच्छी बात, चले जाए तो अच्छी बात, अब निर्लिप्त रहे तो कैसे मोहित होगा, अरे निर्लिप्त है, निर्लिप्त होता हुआ लिप्त मानता है, लिप्त है नहीं तो ये मोहित होने से लिप्त मानता है, इस बात से दुखी होता है, वो जगत हो गया, जगत ही हो गया, इस बात से मोहित तुम जगत मामा मैं भी जानती, तो क्या बात है कि भगवान कहते हैं ये मम माया दुरित्या, मेरी माया बड़ी दुरित्य है, इसका अत्य विनाश होना बड़ा कठिन है, तो क्या करेगा, माम ये प्रपद्यंते माया में तांतरंदिते, अगर मेरे शरण हो जाते तो माया को तर जाते हैं, क्योंकि माया से तरे हुए तुम भी शुद्धि हो और मैं तो शुद्ध हूँ ही, अब मेरे शरण हो जाते हैं तो तर जाते हैं, तो फंस जाते हैं, क्यों ये क्यों डूब जाते हैं कि आश्रय गुणों का ले लिया। ये जो सात्विक राजस तामस पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, घटना है, परिस्थिति है, अनुकूल प्रतिकूल आदि रहती है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता जो प्रकृति के आना जाना है उसमें आप अनुकूलता में राजी प्रतिकूलता में नाराज, ये आने जाने वाले अनित्या। अब उस मोहित होने से फंस जाता है। अगर मोहित न हो आने जाने वाले, तुम क्यों फंसते हो भाई? भगवान सब कहते आगमा पाई लो अनित्य। तुम आगमा पाई नहीं हो, तुम तो हो, और ये अनित्य नहीं है, ये अनित्य आप हो, नित्य आपकी जाति का ही नहीं है, ये आप इस जाति आप नहीं हो, और इनके आने जाने से सुख दुख हो जाते हो। तो जाति का न होता भी जाति का बन गया, इस वजह से जगत हो गया। जो जगत को जानने वाला, प्रकाश देने वाला, स्वयं ज्ञान स्वरूप, वो जगत रूप हो गया। जगत रूप होकर मुंह एकदम फंस गया, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ फायदा नहीं, नुकसान के सिवाय फायदा किंचित मात्र भी नहीं। सुख मिल गया सा, धन मिल गया सा, भोग मिल गया सा, आदर मिल गया, मिल गया कहाँ भाई, मिला है ही नहीं। अभी तक किसी को संसार मिला नहीं, वहम करता है तुम्हारे कैसे मिले, संसार मिले ही नहीं सोता तुम्हारे वो, तुम चेतन ये जड़, तुम्हारी जात दूसरी, इनकी जात दूसरी, तुम्हारे को कैसे मिलेगा ये? मन संसार नहीं, यानी प्रकृति स्थान है, ये तो प्रकृति में स्थित रहते हैं सदा ही अपने कारण में। अब तुम क्या करते, प्रकृति निकल सदी, आप अंश तो परमात्मा के, और चाहते प्रकृति के सत्व रजतम, इनमें सात्विक राजस तामस सुख है, सात्विक भी सुख होता है, राजसी भी सुख होता है, तामसी भी सुख होता है, और सुख में सुख संग ने बदना दी सत्य देव। सात्विक गुण है, वो सात्विक गुण में भी सात्विक गुण अनामय ही बताया, जैसे जन्मंद विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामय, परमात्मा का स्वरूप अनामय पद है, ऐसा अनामय पद है वैसा सत्व गुण को भी अनामय कहा है। तत्सत्व निर्मलत्व प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बदलाती ज्ञान संगे न, तो वो सत्व गुण भी अनामय है, जैसे परमात्मा का स्वरूप अनामय है ऐसे सुख भी अनामय बताया सर। तो फिर कैसे बोल गया सुख संगे न, सात्व सुख का संग किया उसमें आश्रिति कर ली, और ज्ञान संगे न, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं तत्वज्ञ हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ, फंस गए। जो अनामय सत्व गुण है उसमें फंस गए, मोहित हो गया ना उस सुख के साथ में, ज्ञान के साथ में मोहित हो गया। तुम ज्ञान स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, सचित आनंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप है उस न लेकर के, और सत्व गुण के सुख में फंस गए। सुख बड़ा अच्छा है पर मोहित हो जाना जो सुख बंधन कारक है, सुख संगे न बदना थी ज्ञान संगे न जानेगा, वो सुख की आसक्ति है ज्ञान की आसक्ति बांधता है, और बांधता है उसको प्यारा लगता है, सुख अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, पकड़ कर गया स्वयं बन गया, तो स्वयं जगत बन गया, गुण बन गया स्वयं, मैं धनी हूँ वो धन स्वयं बन गया, इस बात से धन चला जाता है रोता है। स्वयं न धन बने तो जो धन बने आपने ममता नहीं करी, वो धन भी तो आपके पास है, पास है आदमियों के पास है, बैंकों में पड़ा है, आपने संग नहीं किया, उसे मोहित आप नहीं हुए, तो जाए धन नष्ट हो जाए, जो आ जाए कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। तो पास में होने से क्या बात, तो धन पास में हो जाए दूर हो, धन तो बेटा वैसा ही वैसा है, बेटा मर गया दुखी हो गए, अरे बेटा ही मरता है, सदा मरता है, वो बेटा ही मरता है, कोई बिना बेटा मरा है वही बेटा, तो वही नहीं मर जाएगा, मरता है वो बेटा ही मरता है, जो कुत्ता मरते हुए बेटा मरा, चूहा मरते बेटा, सिंह मरते हुए बेटा, सांप मरते बेटा, बेटा ही मरता है सुधा, बेटा नहीं वो मर जाएगा, बेटा ही नहीं वो कैसे मर जाएगा, अरे बेटा मरता है रोजी हो गया बेटा, बेटा मर गया, अब बेटा मरा नहीं हो तो मेरा मर गया, मेरा ये मेरा आपने पकड़ा, आपने पकड़े अब रोते, भेड़ बकरी चराने वाले दो जंगल में साथी थे। वर्षा आ गई, जोर से वर्षा आ गई तो पार से पानी सहता था जोर से, उसमें एक भालू बह जाता था, वो पानी में बह गया, रीछ पानी में बह खड़े खड़े देख रहे कई चीजें बह गई, वो कंबल बहता हुआ चला जा रहा है, कहा कंबल है। तो जवान आदमी थे, तैराक थे, हाथ मारी तो चट पहुंच जाए, अगर उसको पकड़ा तो पकड़ा, तो उसने ही पकड़ दिया, अब भालू ने पकड़ दिया। भालू होता है ना वो और तरह खाता है, दूसरे जानवर तो वो खा के मांस खाते हैं, भालू भालू होता है वो खून चूसता है, भालू में एक शक्ति होती है खींचने की, जो वो नखों से चीर करके फिर खून खींचता है जोर से। कीड़ी नगरा होता है ना, कूड़ी नगरे के ऊपर जाकर के जोर से खींचता है, संपूर्ण कीड़ी को खींच देता है, इतनी जोर शक्ति होती है, तो नखों से चीर करके वो खींचता है खून। अब फंस गया मजाक, तो बाहर खड़ा हुआ कहता है अरे छोड़ दे कंबल को, छोड़ दे कंबल, छोड़ दे, कहते छोड़ रहा हूँ कंबल को, कंबल नहीं छोड़ती। इस तरह से आदमी कंबल की तरह परिवार को पकड़ता है, अकेला होता है, ब्याह नहीं हुआ, कलकत्ता आदि के शहर में रहता है, रुपये कमाता है, पर विचार करता है कि ये विवाह वाले बड़े मौज में है, मैं बड़ा दुखी हो गया, न मेरी स्त्री है न लड़का लड़की है, परिवार तो है ही नहीं, इस बात बड़ा दुखी हूँ, ऐसा दुखी होकर ब्याह करता है, ब्याह करता है, अब कहाँ रहे, अब तो घर चाहिए, नहीं तो किसी के किसी दुकान किसी गद्दी में सो जाता, अब कहाँ सो गए, तो घर चाहिए, अब वापस आइए, अब फंस गया महाराज, अब छोड़ छोड़ और फंस गया, दो पगों वाला 100 पगा हो गया, क्या करते, फिर 6 पगार 8 पगार 10 पगार पढ़ते, फिर तो कान सड़ा होता है जैसे बूझी हूँ, अब राजी होता है, अरे फंस गया रोता है, कहीं तो भजन करो महाराज, भक्त नहीं है क्या करें, मैं तो महाराज फंस गया भगवान की माया में फंस गया, अरे भगवान की माया में तेने अपनी माया मान ली, बेईमानी करी, माया तो भगवान की तेने मानी अपनी, तो बेईमान तो फंसेगा ही भाई, ईमानदार देखो मेरी नहीं है ये, तो अब ब्याह करो सुखी हो गया। ये घर में चूहे जब बढ़ जाते हैं तो चूहों को पकड़े पकड़ा करते हैं, तो चूहों के पकड़ने का एक पिंजरा होता है, वो तारों से बना हुआ है, लोह के तारों से बना हुआ पिंजरा होता है, और पिंजरे के एक तरफ इतना सा दरवाजा होता है, तो दरवाजे में एक पत्ती लगी रहती है, ऐसी स्ट्रिंग लगाए, तो चूहा देखता है भाई रात दरवाजा बंद कर दिया, अब उनमें टुकड़े डाल दिए अंडे के, और पिंजरे के भीतर भी रोटी डाल दी, अब वो इधर चढ़ता है ऊपर चढ़ता है इधर चढ़ता है, भीतर में गंध आती है तो रोटी की, कहते किसी तरह से इसमें भीतर चला जाऊं तो ये रोटी मिल जाए, अधर उधर ढूंढता ढूंढता मिल गया, और दर्जा मिल गया मौज होगी, दूर भीतर गया गया रो पति पट पीछे हो गया, खटका बोला तो खटका बोले क्या हुआ, अब निकलना चाहे अब बंद हो गया, अब दौड़ता है रोटी कौन का रोटी खाने तो भूल गया, अब बाहर गए नहीं ऊपर चढ़े नीचे चढ़ा तो भूल दरवाजे कहीं गए नहीं फंस गया। रोटी का बाहर के चूहे समझते हैं कि ये बड़ी मौज कर रहा है, क्यों बाहर बीच में रोटी बहुत बड़ी हुई है तो वो रोटी खाता है ये, तो जो रोटी खाने को भगत नहीं बेचारे को, वो तो आफत हो रही है निकलने के लिए डर हमने भी यार, बाहर के देखे बड़ी मौज में तो वे भी ढूंढते हैं कि दरवाजा मिल जाए तो हम भी मौज उड़ावेंगे, दूसरा मिल गया दूसरा गया भीतर में दो गए, अब आपस में लड़ते दुख पाते हैं, बाहर निकल नहीं सकते, बाहर के देखते हम सुखी हैं हम दुखी हैं, ये बड़ी मौज करते हैं, इस तरह से गृहस्थ में जाते हैं फंस जाते हैं, तो बाहर के देखते बड़ी मौज करते हैं, इतना धन है इनके पास में, इतना परिवार है, इतने नौकर चाकर है, ये तो बड़ा खुशी है, जो निर्धन है उसको वो दुख निर्धन के समझ में ही नहीं आता, अब परिवार दुखी हो जाता है, छोरी को धन दे तो छोरा दुखी हो जाए, छोरे को रखे बेटी को कब दे तो भाई को तो ज्यादा दिए मेरे को तो पिताजी दिया ही नहीं, अब छोरा छोरी है आपस में नाराज हो जाए, नौकर है उनको ज्यादा दे तो घाटा लग जाए, कि कम दे तो कि आप कब बने तो हम करते हैं रुपया आप खाता है कभी भी रुपये हो जाए। अब भी हड़ताल का दिन से रोज ही होता है, ये हड़ताल का दुख बिचारे गरीब आदमी होता ही नहीं, उन्हें कभी हड़ताल होती ही नहीं, अरे वो दुख पा रहा है। लोग कहते हैं ये इतने धनी है बड़े सुखी है, बस सुख वाली दशा हुई है सब, रोटी मिलते खाते हैं। भगत ही नहीं आजकल मना, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर नींद नहीं ले सकते, गरीबी खूब नींद आती खूब मौज से, कोई दुख होता ही नहीं, दोनों तरफ हलो हलो होता रहता, रात भर जगते रहते हैं। धनी है सुख है हमारे पास में, मिनिस्टर बन गए सुखी है, प्रजा ताड़ती है इधर खेलती है, कोई धंधा करता है कोई तिरस्कार करता है, काम धंधा वहां करना है वहां करना है वहां जाना है वहां जाना है, रात दिन फिरता है, लोग समझे बड़ा सुखी, वो भी समझे मैं बड़ा सुखी, मिनिस्टर बन गया ऊंचा बन गया, ऊंचा बन गया आफत आ गई, पर वो आफत दिखते ही नहीं, ये मोहित भाई, इन गुणों से मोहित की दशा ये है। अब वो सब मोहित हो गया, सुखी हो रहा है, मन में समझ रहा है सुखी, शरीर खराब हो जाता है रोगी हो जाता है, भगत पर दवाई नहीं ले सकता, भगत पर रोटी नहीं खा सकता, भगत सो नहीं सकता, या बड़ा सुखी ऐसे मोह मिश्र बन गए, जब लोग वाह वाह कर देते हैं वो फूंक भर जाती है, ये राजी हो जाता है। ये क्या है त्रिवर गुण मई बाबा, ये भी ये गुण से ये केवल सात्व का बाबा, ये भी इन गुणों से मोहित हो गया, मेरे को जानता है मेरी तो बात नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, अब सहज सुख राशि दुख में ही दुख मेरे पे तो सहज सुख राशि दुख में आज तेरी गाता है सुख, वो सहज सुख राशि का लेश नहीं है सुख, अब दुख के एक अंश को सुख माना है, दाद चले दाद में खुजली चले उसी को सुख मानता है, और जन है उसको दुख मानता है, और सुख ये भी बीमारी है दुख भी बीमारी है, ये सुख नहीं है, मन खुजली करता है बड़ा आनंद आता है, मौज होती है जलन होती है दुखी होता है, तो ये दोनों बीमारी है, ऐसे संसार का सुख दोनों एक बीमारी है, एक बीमारी दो रूप है, असली बीमारी तो होती है दूर ऊंचा उठेगा तब वो कौन होता है, सब दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ है, न खुदरी चलती है न जलन चलती, जलनी में दोनों विषम है, क्यों है स्वस्थ स्वस्थ वो स्वस्थ है, पुरुष प्रकृति स्तो ही भोगते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति में गुणों को प्रकृति में स्थित होगा ही भोगता है तो दुख पा रहा है, भगवान के यीशु परे हूं मैं, इनमें मोहित नहीं जानता, परमात्मा गुणों में भी मौजूद है, मन वो गुणों में मोहित होगा, गुणों में जो परिपूर्ण है निर्गुण है स्वतः, गुण में निर्गुण परमात्मा, गुणों में भी परमात्मा है, जो गुण नहीं हुआ भी परमात्मा है, प्रकृति नहीं हो परमात्मा है, प्रकृति में सब जगह कण कण में परमात्मा है, पर वो गुणों में मोहित है उसको नहीं जानता, अगर वो जान जाए तो सब दुख सुख स्वस्थ सब दुख में समझ दे, भगवान कहते सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभ जया जय, तुम डरते क्यों हो सुख दुख को लाभ हानि जय पराजय को लाभ हानि को सुख दुख को समान समझ करके दुख करो पाप नहीं लगेगा, मोहित नाभ जान देवी हिसाब गुणमयी माया तो तया, ये गुणमयी माया गुण वाली मेरी माया, वो माया कौन है वो गुण वाली मेरा बड़ा पाओगे जिसमें मोहित होंगे, माँ में भी ये प्रपद्यंत मेरे ही शरण हो तो मेरे शरण शरण तो परमात्म पदार्थों के रूपियों के शरण है, मोह परिवार के शरण में है, मान बढ़ाई के शरण में है, आराम के शरण में है, उनकी शरण लेने इनमें तो फंसे ही, ये तो भालू है भाई, ये दिखता है कमर बड़े दिखता है, फंस के फिर निकलना मुश्किल है, अब खून चूसते सभी छोरा छोरी छी पी सब सब, अब तो पा रहे हैं क्या करें, नारायण नारायण नारायण नारायण माँ में अभी ये प्रपद्यम थे, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान के शरण होकर भगवान का नाम लो, भगवान के शरण होकर भगवान का नाम ले, हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप, भगवान का जप करते हैं वो माया का होकर के उसको पकड़े पकड़े जप करता है, फंसा और छूट नहीं जाए, ये कहीं छूट नहीं जाए, ये बंधन छूट नहीं जाए, बड़ी सावधानी रखता है, अरे भाई होए राम को नाम जप, माया का होकर, घर का होकर, कुटुंब होकर, धन का होकर के जप करता है तो किसका करता है? इधर में लोगों में से तो बिगड़ी अनेक जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। अभी जो कीर्तन हो रहा है कृपानाथ की बात, थोड़े भगवान की होकर भजन करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान का नाम है मेरे परम पिता, परमेश्वर का नाम मेरे उद्धार करने वाला है, ऐसे भाव रख करके नाम का जप करो। सुनाओ महाराज कीर्तन सुनाओ।